half zeven. Nee, sorry. Half zeven, ja. Half zeven. Ja. Nou, niet wekken. Wekken van mijn zoontje. Wekken van je zoontje. Ja. En ga jij er dan uit of gaat je vrouw eruit? Ik ga eruit. Ik ben meteen als een soort soldaat. Sta ik meteen zo rechtop. En mijn vrouw die zit nog lekker in bed. Die draait er nog even om. Ja. Dat heeft ze goed bekeken. Ja, ik denk het wel. Want zo gaat het meestal. Ik ben wat sneller, meneer. Ja. Oké, let's go. En heb ik mij laten influisteren, dan ga jij vaak wandelen met Zizou. Met Zizou, ja, dat klopt. Zizou. Toen mijn zoontje er nog niet was, ja, ging het allemaal veel makkelijker. Dat ik in de nacht om 5 uur kon opstaan. Ja. En dan vond ik het heel fijn om over de grachten te lopen in de Jordaan. Want, In Amsterdam. En dat is dan heel fijn, maar nu is dat natuurlijk minder. Want je hebt nu slapeloze nachten. Mm. Dus dan wil je eigenlijk wel door blijven slapen. Maar toch, ondanks dat, word je tussen 6 en 7 toch wel wakker. Ja. En maar je loopt nog wel eens met Zizou, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja. Iedere ochtend gewoon. Soms zelfs met mijn zoontje hier op de draagzak. Doe ik er twee tegelijk. Nou, zo handig. Zo handig, dan kan Nina thuis even andere dingen doen. Ja. Schoonmaken. Dat soort dingen. En wat doe je dan als je met Zizou wandelt en met je hondje? Of en met je zoontje, sorry. Dan ga ik wandelen nog steeds over de grachten. En dan ga ik even naar het parkje. Mm-hmm. Ga ik even gewoon met haar spelen. En dan doe ik mijn zoontje doe ik even van de glijbaan. Ja. Moet ik toch nog even wat bellen. Daar heb ik en oortjes in en spelen met mijn zoontje en de bal gooien voor Zizou. Ik las ergens dat je, als je dat vroeger deed, dat je rondliep en een soort bedacht wat je allemaal blij maakt in het leven. Dat doe ik nog steeds. Dat doe je nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Wat denk je dan? Nou, de dankbaarheid die je hebt, die je krijgt. En dat ik er gewoon best wel een fijn en goed leven heb. Tuurlijk heb ik hier en daar ook wel wat weerstand, momentjes dat ik denk, het is eigenlijk niet zo leuk. Maar in de tijd waarin we leven en wat er allemaal gebeurt, ben ik gewoon hartstikke dankbaar met wat ik heb en wat ik kan doen met de juiste mensen om me heen. En dat alleen al bedanken is soms ook best wel fijn. Je wekt gewoon iets positiviteits voor jezelf op. En bedank je dan letterlijk in je hoofd mensen of situaties? Situaties. Ik bedank wat er ook boven is. Of het nou de Heer is of ik weet niet, of iets, ja, dat die bedank ik gewoon. En dat ik in zo'n leven mag leven. Het is een soort mantra, lijkt het me. Ja, de een die bidt naar God en die bedankt op een bepaald soort ritueel. Mm-hmm. En ik doe het op mijn eigen manier. En dan kan het ook zijn dat je op een dag hebt bedankt van je mooie rollen in goede tijden, slechte tijden. Zo is het voor je begonnen. Mm-hmm. Flikken Maastricht, The Passion vorig jaar. Ja. En dan komt dat ook allemaal voorbij in je gedachten? Absoluut, absoluut. Vooral na de Passion is het voor mij echt, echt als een soort raket is het omhoog gegaan. Mijn carrière ging al best wel goed. Maar dat waren allemaal kleine leuke mini-stapjes. Maar na de Passion is het echt, echt nog beter gegaan. Het dubbele, zeg maar. Even een stukje uit de Passion. Vorig jaar, jij was Jezus. Ik ga niet zingen, hè? Nee. Oké. Okay, nee, we hebben het. Vrienden. In de heilige boeken staat, de mensen zullen hem behandelen als een misdadiger. Die woorden gaan over mij. Dat moet gebeuren. Ik krijg helemaal kippenvel nog, joh. Ja? Ja, ik beleef het weer terug. De tijd daarvoor is nu gekomen. Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Ik ga bidden. Blijven jullie hier wachten totdat ik terugkom? Ik ga hier iets wat over vertellen zometeen. Dit hoort de luisteraar ook, hè? Oh ja, dat is leuk. Okay. Ik hou het in mijn hart. Blijf hier. Zorg dat je wakker blijft. Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd. Naar het licht, op zoek, in het donker. Verlangen naar verlangen. Wat wilde je zeggen, Sinan? Of missen we het mooie gedeelte? Stukje, okay, ja. Okay, laat mij volgen. Onderweg, pure stuurlaat. terug. Vader. Was dit het mooiste? Geef dat ik niet Nou, nu komt die uithaal van me, et cetera. Dus het duurt nog wel even. Maar we snappen het principe. We snappen het principe, ja, zeker. Zeker. Ja. En jij dacht, ik moet er even iets over zeggen. Ja, want dit was best wel een mooi momentje voor mij. In mijn carrière. Mm-hmm. En ook weer zo'n dankbaarheidsmomentje. Want ik heb natuurlijk een super toffe kans gekregen dat ik Jezus mag spelen in het best bekeken programma van Nederland, The Passion. En ik vind het een geweldig programma. Maar dit was wel het breekpunt van Jezus. Toen ik het nummer moest zingen. En het regende die dag. En ze wouden dat ik emotioneel werd. Maar het lukte maar niet. Ik kreeg echt van 50 man, kreeg ik een soort druk van Sinan, nu moet hij komen. Maar het lukte gewoon niet. Het kwam er gewoon niet van. Ja. Iedereen kwam, want sommige mensen zaten in de caravan helemaal daar te luisteren. Maar ik was opzet. Dus ja. Alleen, het regende, ik had het koud. En toen iedereen heeft het geprobeerd. Totdat meneer Erik van Tijn naar me toe kwam. Ook uit de caravan rennend. Componist. Ja. Die kwam dan, want ik ben heel goed bevriend geraakt met hem. Mm-hmm. En die zei tegen mij, Sinan, vertrouw me. Je moet het doen. Je moet het hier kwetsbaar durven te zijn. Ik zeg, ja, maar. Ik zeg, nee, Sinan, vertrouw me. Toen zei ik, nee, ik vertrouw je niet. Want jij zegt dit alleen maar om te scoren. Zodat het effect heeft op beeld. Zei hij, nee, dat is niet zo, klootzak, zei hij tegen me. Dat is niet zo. Toen zei ik, is het echt zo? Kijk ik hem in zijn ogen aan, zei hij, vertrouw me alsjeblieft. En toen keek ik hem aan en toen dacht ik, oké, ik geloof je. En toen kwam het en toen werd ik gewoon emotioneel en toen durfde ik het los te laten. En toen kwam het tot zijn recht. En toen die nummer klaar was, gegil van al die 50 man, omdat het dus was gelukt. Ja. Omdat we het met z'n allen hebben gedaan voor dat ene moment dat Jezus zijn kwetsbaarheid kan laten zien in zo'n nummer en op zo'n moment. En moest je dus ergens op dat moment aan denken dat die tranen kwamen of die kwetsbaarheid? Wil je dat ik dat zeg of zou ik dat gewoon voor mezelf houden? Ik wil dat je het zegt. Ja, ik dacht aan mijn vrouw en kind eigenlijk dat ik wel heel gelukkig ben. Ik kan nu een weer breken, zeg maar, als ik het daarover heb. Maar dat. Eigenlijk tranen van geluk. Zeker, absoluut. Ja. Een geluksvogel ben jij. Eigenlijk wel, ja. Ja, maar daar heb ik ook heel veel moeite voor moeten doen, hoor. Het is niet allemaal heel makkelijk gegaan. Dus je moet altijd volhouden, denk ik. En geloven in waar jij voor staat en dat nooit loslaten. Dat is wel echt belangrijk. Er zullen vast wel mensen om je heen zijn die daar weerstand in willen bieden. Die zeggen, nee, dat moet zo, het moet zo. Maar ja, iedereen kiest uiteindelijk wel. Iedereen kiest alleen de dingen wat goed is voor hemzelf of haarzelf. Het is puur voor eigen belang. Daarom is het moeilijk om voor jezelf op te staan. En waar denk je dan aan als je zegt van heb ik wel voor moeten, nou, wat letterlijke woorden weet ik niet, maar je zei net, wat heb ik wel voor moeten werken hoor, of moeten vechten? Waar denk je dan aan? Mijn ouders hadden het vroeger ook niet heel makkelijk. Ik bedoel, nu kan ik gewoon lekker alles kopen en doen wat ik wil. Dat was vroeger, was dat niet zo. Toen ze in Turkije woonden of hier? Nou, hier. Ik kom uit Amsterdam-Oost in de jaren 80. 87 ben ik geboren. Vroeger, als ik een broodje moest halen op straat, in de Javastraat, moest ik wel even een soort van dubbel kijken van, oké, er is niks aan de hand. Ik ken ze allemaal van de buurt. Want dealers en dealers, ja, je had gewoon van alles. Ja. Van alles had je. Het was niet een hele fijne straat, de Javastraat. Nee, het was niet heel kosher, laat ik het zo zeggen. Maar nu kan je er tegenwoordig oesters eten. Ja, het is eigenlijk wat spannend. Het is een juppenbuurt geworden nu. Ja. Dus, nee, maar dat was criminaliteit, drugs. Ja. Ja. Maar daardoor heb ik wel heel veel geleerd. Dat vallen en opstaan, dat heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. En ondanks de heftige situaties daar en wat de heftigheid die ik allemaal heb gezien, dat heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. Dus toen was het niet leuk, maar nu kan ik het een plekje geven. En misschien kan je er nu ook wel uit putten, kan ik me zo voorstellen. Want je bent hier vanwege je nieuwe speelfilm, Skotu. Daar speel je rechercheur Sino. Mm-hmm. Vanaf vandaag te zien in de bioscoop, overigens. Ja. Het is een misdaadcomedie over twee rechercheurs. Jij bent Sino, Mohamed Chara is Mo. Mm-hmm. En op nogal laat ik zeggen, onorthodoxe wijze... Ja. Proberen jullie allerlei misdaden op te lossen. En tevens ook jouw regiedebuten. Want je bent ook nog met z'n drieën geregisseerd... Ja. Ook nog met Jamal Attash. Ja, topregisseur is dat echt. Ja. Als iemand ooit met hem mag werken... dan gun ik het hem van harte. Die Jamal is echt topregisseur, topproducent. Ik heb heel veel van hem geleerd qua regie. Ja. Hij heeft me ook heel erg vrijgelaten in het spel regisseren. Hij heeft me heel veel geleerd in de regie. En het is gewoon een hele toffe gast om mee te werken. En als het aan mij ligt, doe ik dat gewoon nog veel vaker. Ja. Hij luistert vast mee en dan denkt hij, ha... Ik weet niet of hij meeluistert, ik weet het niet. Nou, dan moet ik maar terugluisteren. Ja. Maar jij speelt daar een rechercheur, je speelt daar een jongen van de straat. Mm-hmm. Heb je dan, wat je zegt net, voor Amsterdam-Oost in die tijd, jaren 80, was best pittig. Ja. Heb je dan bepaalde dingen die je meeneemt in die film? Ja, dat brutale zijn, dat net buiten de regeltjes handelen, zeg maar. Politie is al, tenminste... tot zover wij weten. Soms je hebt ook corrupte politie, denk ik. Hoor. Ja. Die doen het altijd binnen de lijntjes. Maar wij doen het wel om ons doel te bereiken. Net even iets buiten de lijntjes. En dat lukt dan wel. Weliswaar met wat schaafwonden en wat boetes hier en daar. Maar het lukt wel. Dus een beetje die grote mond, dat brutale. Ja. Dat vrijpostige. Dat, ja. Dat heb je wel van de straat meegenomen. Ja, eigenlijk wel. Speel je een uitvergrote versie van jezelf? Nee, eigenlijk niet. Wel, in ieder geval wel, want je bent heel goed gebackt. Nou, dat ben je volgens mij in het echt ook. Ik ken je net 10 minuten, maar... Nou, prima. Dat idee heb ik. Nee. Ik zei net even kort waar die over gingen. Twee regisseurs... Op eigen wijze lossen zij dingen op. Waar gaat die volgens jou over, de film? Nou, eigenlijk is het geen hogere wiskunde. Het is een vermakelijke entertainmentfilm. En dat hebben we in Nederland ook nodig. Het is net als elk ander bodycop film. Ja. Er zijn twee agenten. Die moeten een opdracht uitvoeren. Die moeten de bad guy pakken. En die we inleveren. James Bond, die moet een opdracht uitvoeren. Die pakt de bad guy en we inleveren. Ja, en het gaat volgens mij heel erg over, tenminste zo zag ik het, over de relatie, eigenlijk gewoon vriendschap tussen die twee gasten. Tuurlijk, dit zijn twee broeders. Ja. En toevallig zijn een Turk en een Marokkaan die dat zijn, die de hoofdrol ook spelen. Maar het zijn ook gewoon broeders voor het leven. En die ook voor elkaar opkomen, no matter what. En die gaan het gewoon oplossen. Maar zodra het een beetje richting privé gaat... Ja, dan vergeten ze even dat ze politieagenten zijn. Nou. Dan gaan ze anders handelen. Ik wil niet te veel dingen verklappen al, maar... Nee. We gaan wel een stukje verklappen, want een stukje van de trailer. Oké. Okay. Je moeder! Fuck you, Skoto! Dat is niet aardig. Jullie zijn een van de beste teams van dit korps. Pakaskoto, wacht je op de bus, Woerla. Bus 710 pk. Oh. Jij denkt echt dat je Will Smith bent, hè? Aan persoonlijk worden, plathoofd. Tajin bothoofd. Aubergine. Kameel. Dat kan niet, dat heb je net al gezegd. Wat we in ieder geval weten, is dat er binnen een paar dagen... een grote lading cocaïne gaat aankomen in Amsterdam. Tamam, komt goed, inshallah. Maar... Nee, niks inshallah. Het is een Vlaamse papi. En jullie gaan die boy heel moeilijk kunnen pakken. Oeha! Die wedstrijd van Turkije begint zo. Dus de Turkse versie. Oh, dat hebben we zo vaak gedaan. De Marokkaanse. De Marokkaanse. De show begint. Sino, ben je aan het werk? Liefje, ik kan het uitleggen, wacht. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Ik denk, boys, we zijn goede racisten. Hey, thanks, man. Bad boy, what you want to do? Bad boy, what you want to do? Bad boy, what you want to do? What you want to do? What you want to do? Bad boy, what you want to do? Bad boy, what you want to do? Met een rolletje van Daphne Dekkers ook, hè? De hoofdregisseur, zeg maar. Ja. Skotu is politie, hè? Dat wist Skotu is politie, ja. Van Strata. Het is een, dat wist ik dan nog net. Dat, ja, wist je dat of heb je het opgezocht? Nee, dat wist ik. Maar jullie... Ja, zeg ik heel tof. Nou ja, anyway. Maar een ander woord wat voortdurend... Bladder, ja. Dat moest ik wel opzoeken. Dat is zoiets als een watje of zo? Ja, zoiets. Ja, klopt. Ja, bladder is... Beetje een clown, een beetje zo. Een niet serieus nemend persoon, ja. Bladder. Ik keek die film en ik dacht van... Nou, ik denk dat het publiek waarschijnlijk wat jonger is dan ik... Die in de bioscoop gaat zitten. Ja, ja. Want heel veel woorden kende ik niet. Ik voelde me heel oud en wit. Het is een ontzettend leuk film. Big Smile heb ik hem gekeken. Oké, nou dat is fijn om te horen. Gelukkig maar. Even wat de regisseur Chamel zegt. Mm. Die hadden wij even gebeld. Die zei, wat mij aansprak, zei hij, de vele culturen, dat gekibbel, de zelfspot, ook op de eigen cultuur. Mm-hmm. En uiteindelijk zie je toch ook de samenwerking tussen alle culturen. Ja. Dat is aanstekelijk grappig dat jullie zo zitten te bitchen op elkaar. Dat vond ik heel erg leuk. Het gaat tegelijkertijd, dacht ik, ja, het is grappig bedoeld, maar het gaat natuurlijk ook over vooroordelen die je hebt over elkaar. Ja, maar ook deze twee tussen haakjes buitenlanders kunnen dat ook tegen elkaar zeggen. Ja. En dat is ook grappig om dat nu mee te nemen. Want in het dagelijkse leven wordt dat ook gebruikt. En dan nu kunnen we dat ook gewoon doen. Elkaar een beetje belachelijk maken met een knipoog. Ja. En dat cultuur ook een beetje meenemen. Ja. En is dat ook een beetje wat je hoopt? Dat mensen ook eruit opsteken van... jongens, laten we ook een beetje lachen om elkaar. Ja, om de verschillen. Absoluut. Daarom maken we deze film ook om mensen te laten lachen. Om mensen een goed gevoel te geven. Nou, jij zegt dat je kreeg er een goed gevoel bij. Nou, dat is voor mij... al geslaagd, zeg maar. Mm. En als we dat ook kunnen meebrengen met de film voor veel, een veel breder publiek, ja, dat is alleen maar mooi. Want we hebben in Nederland ook dit soort verhalen hebben we ook nodig. Met dat Turk en een Marokkaan in de hoofdrol. En die zelfspot hebben over hun eigen cultuur. Het is niet allemaal heel erg serieus. We moeten ook entertained worden. En dat is gelukkig gelukt met deze film. En jij en Mo hebben... meen ik samen het script geschreven? Samen met Thijs van Marle ook. Samen met Thijs van Marle. Ja, topschrijver. Oh. Is dat de schrijver van Dummy the Mummy, Maze Case? Oh ja, ja, ja. En hebben jullie, want je zegt net Amsterdam-Oost opgegroeid. Is het een idee dat zich langzaam heeft gevormd, gebaseerd op ook eigen ervaringen, of is het bijna helemaal fantasie? Het is een beetje een mix inderdaad, maar onze lievelingsfilm was ook Bad Boys. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook alweer 20 of 25 jaar geleden. Is dat met Will Smith ook? Met Will Smith en Martin Lawrence, ja. Dat was echt onze lievelingsfilm. En die inspiratie komt natuurlijk een beetje daaruit. Maar daar speelt het zich af natuurlijk in Amerika. Maar wij kunnen dat een ander jasje in een ander jasje stoppen... omdat we een Turk en een Marokkaan zijn. Ja. Dus die culturen neem je sowieso mee. En omdat we uit Amsterdam komen... kan je dat sowieso aanpassen. Thijs was extreem goed in ons Hij moest ons moest hij soms zelfs een beetje remmen. Want wij staan op en wij doen die scènes meteen voor. Ja, dit moeten we zeggen, dat moeten we doen. Jongens, even rustig. Nee, dit hebben we nu nodig voor die scène. En dan zitten we als brave jochies daar en dan... En wat deden jullie dan te veel? Dan deden we voor dat we in een kapperszaak bijvoorbeeld gingen opscheren... en dat we over van alles gingen praten en zo. Dan deden we allemaal typetjes na. En toen zei hij, nee, dat is te veel, Jongens, even rustig aan. Ja. Dus hij moest ons wel heel erg remmen, maar op een positieve manier. En daaruit is het script gekomen en we hebben het gewoon met z'n drie geschreven. Ja, en we zijn er hartstikke trots op. En jij bent volgens mij in elke scène te zien, als ik goed heb opgelet, bijna elke scène... Je hebt hem natuurlijk, uiteraard heb je hem al gezien. Hoe is dat om jezelf zo terug te zien in zoveel? Een trots gevoel heb je. Want niet alleen als acteur zit je daarbij. Je regisseert het, je hebt het bedacht, je schrijft het. Mm-hmm. Dus je denkt ook een beetje als een soort producent. Wat ik stiekem zit te... mee te spieken van onze Jamel, de regisseur en de producent. Omdat ik het ook leuk vind om vanuit een ander soort oogpunt te kijken. Als een soort, hoe kan je als een echte film maken of zo. Maar om mezelf op zo'n grote witte doek te zien, ja, het is toch wel een trots gevoel of zo. Ben je kritisch op jezelf? Sommige acteurs hebben moeite mee om naar zichzelf terug te kijken. Mm-hmm. Ik ben er eigenlijk wel oké mee. Het is meer dat ik denk, shit, die scène of die zin had ik nog net iets beter kunnen doen. Of ik had deze scène beter kunnen oplossen door een betere grap in te zetten of zo. Ja. In dat opzicht ben ik wel kritisch en dan kijk ik meer naar de algemene film. Dat we dan qua tijd dan op de set, dat we dan net iets missen. Dat ik dan denk, ja, dat had beter gekund. Maar het is alleen maar goed, want hier leer je van. Ja. Op naar de volgende film. En je zegt dus, de inspiratie komt uit Bad Boys. Ja. En zij zijn ook, ik heb hem wel gezien ooit, heel lang geleden. Vast. Maar zij zijn natuurlijk ook een soort goede vrienden, toch? Goede vrienden, maar die zitten ook alleen maar te kibbelen. Ja, zit al lekker. De ene is getrouwd, de ander is echt een playboy. En dat proberen we nu hier ook een beetje. Maar. En is dat, want je zegt dat is dan de voorbeeldfilm geweest. Mm-hmm. Als je kijkt naar acteurs. Ik las ergens dat jij groot fan bent van Marlon Brando. Ja, absoluut. En kijk je dan ook voor zo'n film als dit? Kijk je dan naar hem hoe hij bepaalde dingen doet? Zeker weten. Ik heb dat vroeger heel vaak gedaan. En Marlon Brando is niet de meest brave acteur. Nee. En daardoor maakt het hem ook juist heel origineel. Want hij maakt het juist dat rauwe randje. We zijn, sommige acteurs zijn gewend dat je heel braaf speelt. Maar ik vind het juist tof om dat rauwe randje juist te laten zien. Wat op een hele natuurlijke manier is. Ik heb zelfs gezien, tenminste in een soort behind the scenes. Of ik heb het volgens mij in zijn boek gelezen. Dat als we dan zo aan het praten zijn en we doen een scène. Ja. Dan heeft hij daar links van jou heeft hij gewoon zijn teksten opgeplakt. Om het te lezen. Want als je het uit je hoofd leert, dan ga je het gewoon echt soort van opzeggen. Maar als hij daar plakt, dan doet hij gewoon... Oh, ja, kijk, weet je wat het is? We hebben soms van die momenten dat je denkt, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja, de luisteraars, ik kijk nu een beetje zo naar links. Om te spieken als een soort speakbriefje. Net zoals Obama dat deed met die teleprompter. Klopt, zo, weet je wel? Ja, precies. Van links naar rechts kijken. Ja, precies dat. Maar dan heeft het een bepaald soort natuurlijke acting of acteren. Maar is dat wat jij ook doet? Nee, dat zeker niet. Dat doe ik zeker niet. Maar ik probeer wel dat rauwe randje een beetje te laten zien. Dat het een beetje op een natuurlijke manier komt. Van nu merk ik dat ik praat veel met mijn handen. Mm-hmm. En dat probeer ik dan daar te doen of bewust te zijn dat ik alleen maar met mijn rechterarm praat. Of in plaats van dit. Ik probeer net anders te zijn. Mm-hmm. Net werd op de gang gevraagd over mijn bitje. Ja. Want ik weet niet of je door had. Ik had een bitje in. Nee, dat had ik niet door. Nee. Nou, nee. Zie je, niet iedereen heeft dat dus door. Nee, wat, in de film heb ik dus een bitje in. Want ik heb nu best wel, vind ik, rechte tanden, toch? Ja, maar zeker? In de film had ik van die vampierentanden. Oh, dat is me niet opgevallen. Is het niet opgevallen? Nee, dat is me niet opgevallen. Okay, nou, het is niet joh. Van sommige mensen valt het op, andere mensen niet. Maar daar ook in wil ik anders zijn in mijn personage. Ja, ja. Maar ook anders praat, ook anders. Gek genoeg, je gaat toch anders bewegen. En ik zit dan toch met mijn lip zo, met die vampierenbek. Dat viel me wel op. Je had een soort trekje. Ja, en dat komt dus door dat bitje. Door die, aha. Ja, want dat heb ik opgevraagd van G. Bluff, van de make-up die Skoto heeft gedaan. Ja. Maar omdat ik dan heel creatief met ze aan het sparren ben over wat ik wil iets anders. Wat kan ik doen om net even wat grappiger te zijn of net niet op Sinan lijk. Mm-hmm. En toen zijn we op dat idee gekomen. Nou, dat heeft me echt heel erg geholpen. Ik vond dat echt heel leuk om te doen ook. Je lijkt me een pain in the ass. Valt dus wel mee. voor filmmakers. Nee, dat valt dus wel mee. Met je eigen ideeën. Eigen ideeën. Ja. Ik gooi het op. En als we wat mee kunnen doen, dan doen we dat. Ja. En als dat niet kan, dan ben ik ook de moeilijkste niet. Vraag het maar rond. Of heb je allemaal leuke verhalen gehoord? Kom nog allemaal. Ja, precies. Ja, hierna. Ja, maar dat is niet zo. Maar is dat een beetje wat je zegt, wat je net zei, hè? Dat brutale van de straat. Dat is wat je meeneemt naar de set? Zeker, ja. Ja. Maar brutaal met klasse, zeg ik altijd. Brutaal met klasse. Ja. Geef eens een voorbeeld wanneer je dat hebt toegepast in je carrière. Brutaal met klasse. Nou, je moet soms ook een beetje... als je bijvoorbeeld een film verkoopt... Mm-hmm. Moet je dat ook brutaal kunnen verkopen. Als je alles binnen... Hallo, als je alles binnen de regels... De nieuwslezer. Gaan we zo naartoe. Ah, oké. Okay. Wordt het mooi weer? Oh, dat is het weerbericht. Wordt het mooi weer? Volgens mij wel. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Ik neem even van het nieuws eigenlijk. Nee? Wordt het mooi nieuws? Wordt het mooi nieuws of niet? Spannend. Niet allemaal mooi nieuws. Ik denk het niet. Nou, maar maak je zin in even. In ieder geval, na wat jij vertelt, moeten ze allemaal naar Sco toe gaan. Dan hebben ze nog een goed gevoel daarover. Nee, na 8, hè? Oh, na 8. Ja. Je hebt toch ook iemand... Ja. Of, het draait toch ook na 10, hè? Ja, nee, prima. Maar niet, Tijdens onze uitzending bedoel ik. Oké, niet. Nee. Na de uitzending. Maar maak je verhaal even af. Ja. Als je een film verkoopt, dan moet je dat een beetje brutaal doen. Ja, tuurlijk. In Amerika zijn ze ook alleen maar aan het bluffen dat dat de beste film is, et cetera. En dat het de enige film is die gemaakt moet worden. En brutaal zijn met klasse heb je wel nodig om te doen wat je wil. Heb je wel eens iets bereikt, iets voor elkaar gekregen, een film, een voorstelling, doordat je brutaal... Absoluut. Ik heb, grappig. Ik ben een enorme fan van Jacques Brel. Mm-hmm. En dat wil ik nog steeds doen. Dat staat ook in de planning. Maar door de drukte is het een beetje verschoven. Maar ik wou in het De La Mar Theater wou ik spelen. Mm-hmm. Dat wou ik een week lang doen. En toen de directeur van De La Mar, Andreas Fleichmann, die ken ik. Ja. Heeft gezegd, luister... Ik moet even bij je op kantoor komen en ik wil je even laten zien waarom ik een week in De La Mar wil staan. Sinan, we zijn helemaal volgeboekt. Ja, maar ik wil toch even langskomen. Toen ben ik bij hem langsgekomen en toen had ik een trailer opgenomen dat ik Jacques Brel aan het zingen ben. En toen zei hij, Sinan, ik heb niet zoveel tijd. Ik zeg, ja, maar dat is goed, helemaal oké. Ik zei, ik hoef geen koffie, ik hoef geen water. Check je alleen even 1 minuut even naar mijn Jacques Brel optreden, wat ik heb opgenomen. Toen liet ik het zien op mijn telefoon en toen keek ik ernaar, was het muisstil. En toen hoorde ik hem zo dit doen. Riep hij naar zijn assistent, zei hij... Mag ik even een tissue? Toen zei ik, vind je het niks? Toen zei hij, nee, godverdomme. Ik weet niet, sorry hoor, dat ik aan het vloeken ben. Toen zei hij, verdomme, we doen het. Je hebt me gewoon gepakt. En soms gewoon bluffen, gewoon brutaal zijn in het dingen laten zien... dat brengt je best wel ver. Brutalen hebben de halve wereld, hè? Zeker, en de andere helft ook, nog volgens niet. Mij. Nou, ja. Bijna wel. We hebben iets van jou, Brel, zingend. Oh. Maar ja, Ismael zit maar te wachten al 2 minuten. Dat is ook zo lullig. Ismael de Bruin, NOS Journaal. NPO Radio 1. Op meerdere plaatsen op snelwegen in België zijn ongelukken gebeurd als gevolg van de boerenprotesten in het land. Onder meer vrachtwagens reden in op de staart van files die waren ontstaan door blokkades met trekkers. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, verschillende mensen raakten gewond. In een fabriek in Turkije houdt een gewapende man 7 werknemers gegijzeld. Hij protesteert daarmee tegen de oorlog in de Gazastrook, zegt de Turkse politie. De fabriek is van het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble. Hoe het nu met de gijzelaars gaat, is onduidelijk. Amerika gaat pro-Iraanse strijdgroepen in Irak en Syrië aanvallen via de lucht. Wanneer is nog onduidelijk, maar een plan daarvoor is al goedgekeurd, dat meldt de BBC. De aanvallen zijn in reactie op de drone-aanval van afgelopen weekend op een militaire basis in Jordanië, waarbij 3 Amerikaanse militairen omkwamen. De Nederlandse honkballer Darnell Collins is in Salt Lake City gearresteerd omdat hij zich ernstig zou hebben misdragen op een vlucht van Amsterdam naar de Amerikaanse stad. Hij zou onder meer schaatster Antoinette Rijpma de Jong onzedelijk hebben betast. De FBI onderzoekt de zaak verder. Kunststof. Juist. Wij praten verder. Dankjewel, Ismael de Bruin. Dankjewel. Wij praten verder. Eventjes, je keek een beetje op bij dat nieuws over Turkije. Gaat je dat dan extra aan het hart? Nou ja, Turkije. Ja, als zodra je het zegt Turkije, dan zit ik wel even rechtop. Eigenlijk wel. Ja. Ik spreek met Sinan Eroglu. Zeg ik nou goed je achternaam of niet? Ja, top. Ik was even. Ja. Sinan Eroglu, we praten over jouw nieuwe film. We praten over heel veel dingen. We praten over Jacques Brel. Maar je zit hier vanwege Skotu. Ja. Je nieuwe film, speelfilm, gaat vandaag in de bioscoop. Mm-hmm. En mensen kunnen je kennen ook van, wat zei ik al, van heel veel dingen. Goede tijden, slechte tijden. Ja. Zo is het ooit begonnen. Ja. Flikker Maastricht, The Passion vorig jaar. Tata's, niet te vergeten. Tata's, ja, absoluut. Daar ben je wel echt groot mee geworden. Tata's is... De Passion was, dat ging het lekker. Ja. Maar bij de Tata's is het echt ontploft. Want we hebben vorig jaar ook de Gouden Kalf gewonnen. Beste publieksprijs. Ja. Dat was bijna 700.000 bezoekers. Zo. En dat is best wel veel. Maar we mochten met z'n allen op de Gouden Kalf uitreiking hebben we de Gouden Kalf in ontvangst genomen. Ja, en gaat Skotu ook die kant op? Hij draait net een paar uur. Hij draait sinds vandaag. Je hoopt het natuurlijk, ja. Je had het er net over dat jij ook kan zingen. Zo heb je jezelf naar binnen geluld bij de nieuwe La Mar. Ja. met je Jacques Brel voorstelling. Je zingt ook in de film. Dit is niet dat je denkt om over naar huis te schrijven. Maar ja, dat gaan we natuurlijk wel laten horen. Nou. En dat is namelijk een leuke scène. Jij en Mo, jullie zijn op zoek naar iemand en dan belanden jullie in een Amsterdamse kroeg. En dan laat je eigenlijk je maatje het vuile werk opknappen en je gaat zelf een stukje zingen. Ik maak je wakker tot het spijt. Ik moet je zeggen dat je van je hou en ik meen het. Want alleen is maar alleen. Is dat moeilijk, zo slecht zingen? Is wel moeilijk. Ik wist niet. Ja, lijkt me nog best wel, als je kan zingen, lijkt me dit vrij ingewikkeld. Gelukkig heeft Jamel mij op een hele slimme manier vrijgelaten daar. Want dat kan je niet regisseren. Nee, stop. Hier moet je het zo doen. Oké, en nu moet je het hier oppakken. Nee. Hij heeft me gewoon 3 takes gegeven. En die zei, oké, Sinan, doe maar. Ik kan dit niet regisseren. Je moet het gewoon doen. Ja. En toen dacht ik, oké, hij laat me vrij. Dan doe ik dit. En dit is eruit. En denk je dan niet ondertussen, ja, maar lieve mensen, ik kan wel zingen. En nu denkt iedereen dit. Ja, nee, hier kon ik het wel loslaten. Okay. Hier kon ik het gelukkig wel loslaten. Nou, dan zullen wij, om iedereen gerust te stellen, laten horen dat je ook echt kan zingen. Oké, dan doe ik. We hebben een stukje dat je Turks-Nederlands brel zingt. Bir aşk bu kadar uzun sürüyorsa gerçek aşk budur o zaman bitmeyen o sessiz saatler aptalca hatalar ve acılar bizi sarıp sarmalayan bu oda yattığımız yatağın ortasında şiddetli bir geçmişin izleri var. Kavgalarımızdaki keskin silah, o tatlı çılgınlıklardan, ateşli tutkulardan eser yok. Seni seviyorum, kalbim ve ruhumla seviyorum. Gün batarken, ay doğarken hala seviyorum. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat jij deed verkeerd. Ja, ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben wij dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij moet huilen van, bijna van je vrouw en je zoontje. Maar ik moet hier bijna van huilen. Echt waar? Ik vind het zo mooi. Nou, dat is ook weer tof om te horen. Dankjewel. Ik luisterde dit vanmiddag en ik was een beetje gestrest door allerlei dingen. Mm-hmm. Ik was helemaal rustig. Ik vind het prachtig. Dankjewel. Turkse Nederlandse afgewisseld. Ja. Ja, Vito, dankjewel. Ik, luister je er zelf ook graag naar? Of? Naar mezelf? Ja, bedoel je? Als je dit hoort? Ik heb het al heel lang ook weer niet gehoord. En het raakt me ook wel weer dat ik denk, ja, ik wil eigenlijk gewoon nu in het theater staan om dit gewoon weer te zingen, zeg maar. Precies wat jij zegt. Het raakt je. En dat doet me echt heel erg goed dat je dat zegt. Omdat het... Dan zijn we toch met iets moois bezig. Dat Skoto een vermakelijke film is, oké. Maar dit is ook... Muziek is zoiets universeels. En dat raakt je. Je raakt daar... Het is iets moois. En dat wil je ook doen. Dat wil je ook blijven geven. En dat is ook wat jij zegt. Turks en Nederlands. En dat ben ik ook. En dat vind ik gewoon tof om dat op zo'n manier te doen. Want je verstaat natuurlijk helemaal niks wat ik zing in het Turks. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Nee, dat maakt inderdaad niets uit. Nee. Ik las dat je Brel kent vanaf de toneelschool. Ja. Ik kom dus uit een voetbalwereld. Ik was dus profvoetballer. En toen ben ik opeens terechtgekomen op de toneelschool. En ik wist helemaal niks van kunst en cultuur. Toen was ik gewoon een brutaal mannetje. En toen dachten ze, leuk dat die stoere jongen... maar hij heeft wel informatie nodig over kunst en cultuur. Mm-hmm. En het was de toneelschool en kleinkunstacademie. En toen hebben we op de kleinkunstacademie... heel veel Jacques Brel-nummers te horen gekregen. Edith Piaf, Ramses Shaffi. Allemaal van dat soort types die... dat soort gelijksoortige nummers zingen. Mm-hmm. Maar niks raakte me, behalve dus Jacques Brel. Toen zag ik dat beeld. In zo'n bioscoopruimte kregen we zijn beeldmateriaal te zien. Ja. Toen zag ik zo'n bezweten man daar, zo'n zwart-witte pak. En toen keek ik naar hem, dacht ik, hè, wat is dit voor gekke Turk? Want ik vond hem op een Turk lijken. Want hij heeft ook een beetje zwart haar. Gewoon een beetje dat Franse feeling heeft. Dacht ik, okay. Maar waarom verder? Want hij zingt in het Frans. Dus... Hij zingt in het Frans, maar in Frankrijk heb je ook Turken. Ja, maar door zijn... Hoe hij eruit zag. En ik weet niet. Hij kon zomaar mijn neef zijn of zo. En toen dacht ik, dat pakte me. Want het oog, dat ziet het als eerst. Je ziet gewoon op een zwart-wit beeld... zie je een man in een zwart-witte pak zingen, bezweet... En toen dacht ik, interessant, maar dat verhaal... Hij vertelt gewoon een monoloog op muziek. Hij zingt niet echt. Ja. Hij was echt aan het acteren en aan het spelen. En toen dacht ik, wacht even, hoe hij doet, hoe hij zingt... dat pakt mij gewoon. En toen ben ik daar iets meer gaan verdiepen. Net zo dat Marlon Brando voor mij het acteren is. Ja. Is Jacques Brel letterlijk voor mij ook muziek geweest. Toen was ik als een nerd, zat ik alleen maar boeken te lezen in mijn pauze. Gewoon al alles over Brel, waar hij vandaan komt, wat hij doet, waarom hij doet wat hij doet. Al zijn nummers een beetje uitpluizen en zo. Mm-hmm. En toen heb ik dus, wie is de beste Nederlandse Jacques Brel? En dat was voor mij toen Jeroen Willems. Ja, en Jeroen Willems, helaas is hij overleden. Ik heb hem gelukkig wel nog gekend. En hij heeft me ook begeleid op de toneelschool. In mijn Jacques Brel programma. En dat was best wel een bijzonder moment voor mij. Want hij moest mij ongeveer 2 weken begeleiden. Maar hij heeft me een half jaar begeleid. En daardoor ben ik ook gewoon heel goed bevriend met hem geraakt. En ik heb heel veel van hem geleerd. Maar niet alleen voor het zingen. Ja. Maar ook voor het acteren. Nou ja, hij zegt letterlijk, je moet niet zingen... Je moet het verhaal vertellen. Je moet de situatie zien wat je in je hoofd hebt. En dat moet je uitproberen te beelden. Mm. Want eerst was ik alleen maar de tekst aan het zingen. Oké, zingen. Zo goed mogelijk de nummertjes kennen en zingen. Maar hij zag dat en hij hoorde dat in mijn stem. Ja. Zei hij, het raakt me niet. Het pakt me niet. Je moet het echt geloven wat je aan het vertellen bent. Je vertelt een verhaal op muziek. En dat doet Jacques Brel ook. Maar toen Jeroen Willems het letterlijk tegen mij zei... Toen kwam het echt bij me aan en dat kon ik gewoon meenemen. En je hebt daar dus ook een theatervoorstelling van gemaakt. Hè? Die heb je al gespeeld. Ja. Met Brel-nummers. Mm-hmm. Daar zit ook een verhaal in. Hè? Wat is... Ja, dat was het verhaal van mijn opa die naar Frankrijk is gekomen. Mm-hmm. Die op een meloenenplantage ging werken. En die op een gegeven moment... Die meloenenplantage, dat was in Montpellier. En toen had hij opeens de stoute schoenen aangetrokken. En toen ging hij naar Parijs. En toen werkte hij in een platenzaak. Okay. Maar vroeger kon je in een platenzaak, kwamen allemaal artiesten en die gingen zelf hun plaat een beetje verkopen en een beetje handtekeningen uitdelen. Ja, ja. En daar heeft mijn opa de Jacques Brel ontmoet. Die hebben een gesprekje gevoerd. En of dat waar is, laten we in het midden. Of dat waar is, dat laten we in het midden. En die heeft dus op een van die platen van Jacques Brel, heeft hij aan mijn opa gegeven, maar heeft hij iets geschreven. En toen heb ik tijdens de voorstelling, zie ook die platenkoffer. En die haal ik op een gegeven moment ook tevoorschijn. En dan zing ik dat nummer wat op de plaat staat. En dat is nummer Kietepa. Mm. We kunnen het luisteren, maar ik vind het... Nou ja, laten we een stukje luisteren. Ja. Ja. Oh, stond al klaar. Stond al klaar. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Ik zou wel willen. Zo prachtig, hè? Dat je ging meezingen. Nee, hè? Nee, hè? Nee. Ja, je lokt het wel uit, maar... Laat het bewaren voor in het theater. Laat ik het zo doen, ja. Een zoektocht naar geluk. Dat zat er ook in verwerkt. Ja. Ja. Dat is iedereen dat... toch eigenlijk een beetje. Ja. Ben jij goed in geluk? Ik heb wel geluk. Of ik daar goed in ben... je moet het ook een beetje zelf opzoeken, denk ik. En... Mm-hmm. Dat is belangrijk wat je nu zegt, denk ik. Tenminste, ik interviewde vorige week Ruud Veenhoven. En dan denk je, is dat familie? Ja, dat is familie. Dat is mijn achteroom, die ik verder helemaal niet ken. Maar die interviewde ik wel. En hij wordt de godfather van het geluksonderzoek genoemd. Oh ja? Ja, hij is nu 80 en hij is een van de eerste ter wereld, zo niet de eerste, die onderzoek doet en deed naar... Wat maakt mensen gelukkig? Ja. Heeft een hele wereldwijde database aangelegd. En hij vertelde, een van de kenmerken is... mensen die keuzes maken. Moet je natuurlijk wel in staat zijn om keuzes te maken, precies, uiteraard. Ja. Maar mensen die keuzes maken in het leven, die durven te maken... Mm-hmm. Die komen steeds dichter bij geluk. Vind je dat herkenbaar voor jouzelf? Ja, zeker. Want je durft die stap te nemen. Sommige mensen praten alleen, ik wil dit, ik wil dit... Maar die zitten dan op een luie stoel. Mm-hmm. Maar inderdaad, durf die keuze te maken. Doe het gewoon. En dan merk je wel of het klopt of niet. En dat je vallen en opstaan, dat is het eigenlijk. Want jij zei net even tussen neus en lippen door... van vroeger was je profvoetballer. Daar gaan we het ook niet te lang over hebben. Want je bent een keertje eerder hier geweest bij Kunststof 10 jaar geleden. 10 jaar geleden, dat weten de mensen nog. En toen is het daar ook uitgebreid over gegaan. Ja. Maar dat is nogal een keuze. Eerst profvoetballer en dan besluiten naar de toneelschool te gaan. Is dat een van die keuzes die jou richting het geluk heeft gebracht? Ik moest op een gegeven moment wel een keuze maken. Want ik moest in het weekend moest ik voetballen. Mm-hmm. Maar ik was niet meer gelukkig daar, want ik ging naar een amateurclub. En dat van prof naar amateur, het niveau is dan best groot. Want je hebt bij Ajax gespeeld. In de jeugd, in de jeugd. Ja. En in Duitsland bij... RTBC. Ja. En bij RKC Waalwijk. Maar dat was allemaal, het was hem allemaal niet. Ik werd vrij snel weggestuurd. Maar op een gegeven moment ging ik naar een amateurclub en toen moest ik voetballen in het weekend. Maar een vriend van me die was bezig met een amateurfilmpje. En toen die zei, kom met me mee. Mm. En ga van mee, gewoon voor de fun. En toen ben ik meegegaan en toen waren ze aan het brainstormen over een filmidee. Nou, niemand die zei wat, want de regisseur die vroeg wat. En toen stak ik mijn vinger op en ik zei van... ja, ik hoor er eigenlijk niet bij, maar misschien kan je dit en dit doen. Dat is leuk voor jullie film. En toen was die regisseur aangenaam verrast. En die zei, dat is een goed idee. Wil je dat even spelen? Ik zei, nee, ik ben geen acteur. Ik speel niet mee. En toen deed ik het uiteindelijk. Maar toen begonnen al mijn vrienden daar, die aan de film meededen, die begonnen te lachen. En ik kreeg een bepaald soort adrenalinekick die ik was verloren met dat voetballen. Mm. En ik werd daar heel erg gelukkig van. En toen dacht ik, ja, voetbal is klaar. Ik ga gewoon het weekend lekker filmen. En zo gezegd, zo gedaan, heeft die regisseur mij in dat filmpje laten spelen. En daarna viel er ook nog een keer, een week later, iemand uit in zijn theatervoorstelling. En toen heeft hij gezegd, Sinan, wil je die acteur vervangen? Zeg ik, ja, natuurlijk. In twee dagen moest ik een script leren, wat ik nog nooit in mijn leven had gedaan. En het was gewoon gelukt. Ja. En toen ging ik naar de toneelschool. Dus ik vroeg net, ben jij goed in geluk? Je bent in ieder geval goed in je kansen grijpen. Kansen grijpen en zelf creëren. Ja? Ja, je moet het toch gewoon zelf creëren. Dat is inderdaad, durf die stap te nemen. Durf het gewoon te doen. Vallen is niet erg. Je valt en je gaat weer opstaan. Hoe kom je aan zoveel zelfvertrouwen? Ja, ook echt van Amsterdam. Van Amsterdam-Oost. Dat is echt een beetje dat. Ja. En wat veroorzaakt dat dan? Ik bedoel, ik kom ook uit Amsterdam, maar... Ik wil niet te negatief zijn over Amsterdam-Oost toen. Maar ja, het was niet allemaal heel erg kosher, zeg maar. En je bent toch wat mondiger, je bent toch wat brutaler. Wat leer je dan op straat? Niet binnen de regels. Dus iets wat niet mag, dat doe je dan toch. Om het maar een beetje netjes te houden. Want... ik heb wel eens dingen gedaan waar ik het niet over hoef te hebben, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Maar het heeft me wel. En hoe kan het dat jij hier zit en dat het jouw crescendo is gegaan in je carrière? Mm-hmm. Er zijn ook gastjes uit Amsterdam-Oost met wie het heel slecht is afgelopen. Ja, zeker weten. En wat maakt het dat het bij jou anders is gegaan? Ik denk mijn ouders. Want die waren heel zorgzaam en die waren heel beschermend naar mij. Opvoeding is het allerbelangrijkste wat er is. Ook al zit je in een bepaald soort milieu, maar toch moet je je kind kunnen beschermen. En dat hebben mijn ouders hartstikke goed gedaan. En daar heb ik gewoon ook heel veel van geleerd. Er voor je familie zijn, er voor je familie gewoon zorgen. Mm-hmm. En dat probeer ik nu ook gewoon voor mijn vrouw, mijn kind en mijn hondjes en ziel te doen. Is familie het belangrijkst? Het belangrijkste wat er is. Belangrijker dan je carrière. Tuurlijk, ik gooi mijn carrière zo weg voor mijn familie. Dat is echt niks. Maar ja, ik moet wel geld verdienen voor mijn familie. Dus het is wel belangrijk, maar alles voor mijn familie, absoluut. In de film, Skotu, daar heb jij een beeldschone vrouw. Ja. Misschien ook in het echt, maar in ieder geval zeker in de film. Vast ook in het echt. Melissa Pamuk. Ja. En die, die heeft er nogal genoeg van dat jij alleen maar aan het werk bent. Klopt. Ja. Ja. Is dat ook iets wat uit je directe leven gegrepen is? Nou, nu heb ik alle vrijheid om vol gas te geven. Want het is niet makkelijk om een kind op te voeren en als beide ouders gaan werken. Mm-hmm. Dus ik mag vol gas geven. Maar in de film is dat natuurlijk een beetje een naïeve jongen die denkt ik moet vol gaan werken. Maar ja, je moet natuurlijk er ook zijn voor je vrouw. Ja. Dat was mijn jeugdliefde, zeg maar, vanaf groep 6. In de film. En Melissa Pamuk, zij is een wereldgrote actrice in Turkije. Ja. Maar ze spreekt gewoon Nederlands. En toen heb ik haar ook gewoon hiervoor gevraagd, gecast, om hier aan mee te doen. Dus het is ook haar eerste grote Nederlandse film. Dus jij met je Amsterdamse bravoure hebt haar gevraagd? Nou, weet je hoe ik haar heb gevraagd? Nou, zal ik dat vertellen? Nou, als je snel bent, ja. Ik was in Istanbul aan het filmen. Ik heb daar 6 jaar gewoond. In de Turkse films en series heb ik daar gespeeld. Maar toen kwam ik haar tegen op de airport. Ze was aan het wachten op haar bagage. En toen dacht ik, oh mijn god, oké, dit is mijn moment. Ik ken haar niet, maar ik moet haar nu vragen. Dit is nu of nooit. Je wist wel wie ze was. Ja. Want ik wou haar ook gewoon in de film. Alleen ik kende haar niet. Nee. Toen ben ik gewoon naar haar toe gelopen. Zij dacht, oké, weer de zoveelste fan. Want die vrouw heeft 5 miljoen volgers op Instagram. Ze is mega populair. Ja. En toen vertelde ik, dit. Ze keek me aan. Dacht, oké, die Sinan, ik geloof hem wel. Nou ja, het heeft wel 4 jaar geduurd. Maar uiteindelijk is het gelukt. Dus zo heb ik haar ook aangesproken en gevraagd voor de film. Voor alle luisteraars die nu denken, ik kom niet uit Amsterdam. Ik wil ook die bravoure. Ja. Geef ze eens een tip. Nou ja, dat kan in elke, elk, elk moment kan je dat gebruiken. Het hoeft niet alleen in Amsterdam, het kan overal. Niet bang zijn om op je bek te gaan. Precies. Misschien ga ik dat hier even... Nou, ik wou het niet zeggen, maar daar ligt hij, de tegel. Niet bang zijn, wat zei je nou? Niet bang dat ik het je ga voorzeggen. Ja, wat zei je nou? Niet bang zijn, niet maar bang doen. Zijn om op je bek te gaan. Ja. Je bent hier eerder geweest, 10 jaar geleden. Toen schreef je op, volg je gevoelens, laat niemand je tegenhouden. Nou, daar sta ik nog steeds achter, ja. Ja, maar dat ga je nu niet nog een keer opschrijven. Mag ik het niet wissen, dat ik hetzelfde schrijf? Nee. Niet bang zijn. Om op je bek te gaan? Ja. Wauw, dit is een unicum, dat ik de gast souffleer wat ik moet opschrijven. Morgen ga je wandelen. Met Zizou? Ja. En wie of wat dank je dan? Morgen bedank ik jullie dat ik hier in... Kijk, dat hoopte ik natuurlijk al. Hè? Daar zat ik een beetje naar te vissen. Kon praten. Ik vond het hartstikke leuk. En fijn dat we een keer in zo'n radiogesprek... langere gesprekken kunnen voeren. Vaak zijn interviews heel kort. Maar ik wil jullie in ieder geval nu daarvoor bedanken. Heel mooi. Fijn dat je er was, dankjewel. De film heet Skotu, hij draait in de bioscopen. Ja. Ik denk groot, vermoed ik. Ja, in alle zalen in heel Nederland draait hij. Ga hem kijken en als je het niet leuk vindt, dan krijg je geld terug van de producent. Niet van mij. Zegt hij bij deze. Zo rijk ben ik nog niet. Nee. Zometeen 5 dagen. Ik kijk even naar de regie. Of nee, moet ik het... In het Friese Rottum... zijn zij. En het gaat over plannen voor een asielzoekerscentrum. Dus blijf luisteren. En morgen zijn wij er niet. Maar maandag, dan zijn wij er weer wel. Sinan Eroglu, dankjewel. Dankjewel. Voed zijn zoontje op zoals hij van zijn ouders heeft geleerd. Streng. Streng, maar wel liefdevol en grappig. En stout. Hij is wel echt heel stout trouwens. Heel ondeugend. Kan je ook mooi op je tegel schrijven, dit? Ja, ik heb hem nu al zo volgeschreven. Dus, Sinan, dankjewel. Ja, dankjewel. Hartelijk dank, meneer Eroglu. Morgen op deze zender onze collega's van WNL met het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met een andere Jezus, de superstar, Jean-Guy Macroy. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen.